je mrak, težak pijak, plaši me i mami. Zvezde su mi drugarice, a drugovi svi što su sami. Putuje sve, kreće se po nebu i po Savi, a meni tvoj poljupci zvone još u glavi. Pamtim rečenice izrečene, čuvam kao bisere tvoje sličice. A godine kao blesave polaze i praze. Mi stojimo, još čutimo, bez razloga se ljutimo. A godine kao blesave polaze i praze. Mi stojimo, kreće se po nebu i po Savi, a meni tvoj poljupci zvone još u glavi. Pamti rečenice izrečene, čuvam kao bisere tvoje sličice. A godine kao blesave prolaze li prolaze. Mi stojimo, još čutimo, bez razloga se ljutimo. A godine kao blesave prolaze li prolaze. Mi stojimo, još čutimo, bez razloga se ljutimo. A godine kao blesave.